www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله مولانا العلي العظيم محترم هيو بزرگو یہ قرآن پاک کی ایک مختصر سورت ہے جسے آپ بہت مرتبہ نمازوں میں سن چکے ہوں گے. یہ ان سورتوں میں سے ہے جو اکثر عشاء کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. قرآن پاک کا بغیر سمجھے ہوئے پڑھنا بھی نفع سے خالی نہیں. اگر آپ ایک حرف پڑھیں تو دس نیکیاں تو پکی ہیں, لیکن اگر ہم سمجھ کر پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس مقدس اور بابرکت کلام میں ہدایت کی وہ تاثیر ہے جو دنیا میں کسی بھی کلام میں نہیں پائی جاتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت نکال کر کم سے کم جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کے معانی اپنے ذہن میں بٹھا لیں, تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ ہم جب بغیر سمجھے پڑھ رہے تھے تب کیا اثر ہوتا تھا, اب سمجھ کے پڑھیں گے تو کیا اثر ہو رہا ہے, خود آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آدمی کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ یہ جس چیز کو اپنے دل پہ لے لیتا ہے وہ بڑے سے بڑا کام کیوں نہ ہو وہ کر گزرتا ہے. آپ کو دنیاوی معاملات میں بھی اس کا تجربہ ہوا ہو. یہ بڑے بڑے کاروباری سرمایہ دار کیا ایک دم سے بن گئے؟ ان کی ابتدا آپ دیکھیے کن حالات سے گزر کر اس مقام پر پہنچے. کیونکہ انہوں نے اس کو اپنا ٹارگٹ بنایا, مقصود بنایا, تو سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہو گئے اور اللہ نے کامیابی بھی دے دی. اسی طرح اگر ہم اپنے دل پر یہ بات لے لیں کہ بھئی قرآن کو سمجھنا ہے, علماء کی مجلسوں میں ترجمے اور درس قرآن میں شریک ہو کر قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے, تو یہ قرآن ہمارے لیے انقلاب کا ذریعہ بن جائے گا, تبدیلی کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز سے تعبیر بدل بدل کر, مضمون بدل بدل کر ہمیں جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ سوتا ہوا انسان جاگ جائے, غفلت میں پڑا ہوا آدمی ہوش میں آ جائے. چنانچہ اس صورت میں جو سورہ والتین کہلاتی ہے, اللہ تعالی نے چار قسمیں کھائی ہیں اور قسم کھا کر جو بات بیان کی جاتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے. اور قرآن پاک کا ایک خاص انداز ہے کہ اللہ تعالی مضمون کی مناسبت سے قسمیہ جملے ارشاد فرماتے ہیں تاکہ مخاطب کو اہمیت کا اندازہ ہو. چنانچہ یہاں پر پہلی قسم کھائی گئی انجیر کی. انجیر ایک پھل ہوتا ہے, شاید دیکھا ہوگا آپ نے, تب نہ دیکھا ہو تو خوش تو ملتا ہی ہر جگہ. اور دوسری قسم کھائی ہے زیتون کی, یہ بھی ایک پھل ہے جس سے تیل بھی نکلتا ہے اور زیتون کا تیل دنیا میں سب سے بہترین تیل سمجھا جاتا ہے. اور چوتھی قسم کھائی ہے طور پہاڑ کی, یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت عطا ہوئی. تو وہ مقام بھی بہت اہمیت رکھتا ہے جہاں ایک اولو العزم پیغمبر کو نبوت سے نوازا گیا. اور چوتھی قسم کھائی البلد الامین یعنی مکہ معظمہ کی, جہاں ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش اور بعثت ہوئی. تو اگر یہاں انجیر اور زیتون سے پھل مراد لیے جائیں تو مناسبت یہ ہوگی کہ ان دونوں پھلوں کے اندر اللہ تعالی نے بے مثال قوت رکھی ہے, منافع رکھے ہیں, فوائد رکھے ہیں. اطباء جانتے ہیں کہ ان کے کیا کیا فوائد ہیں. تو ان پھلوں کے اندر جو فوائد پائے جاتے ہیں, ضرورت ہے کہ ایک انسان کی ذات بھی دوسروں کے لیے ایسے ہی فائدہ مند بن جائے, نفع بخش بن جائے. یہ مناسبت ہو سکتی. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں کھجور اور زیتون کو انجیر اور زیتون بول کر وہ علاقہ مراد لیا گیا ہے جہاں پر یہ دونوں پھل کثرت سے پیدا ہوتے ہیں, یعنی فلسطین. اور یہ فلسطین علاقہ ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا. تو اگر یہ مراد لیا جائے تو اشارہ ہوگا تین پیغمبروں کی طرف, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہرحال یہ قسمیں کھائی گئیں اور پھر ایک حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے جو بہت ہی توجہ کی چیز ہے. کیا حقیقت؟ کہ ہم نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے, اعضاء کے اعتبار سے, بناوٹ کے اعتبار سے, صورت کے اعتبار سے, اس بدن میں دی گئی خوبیوں کے اعتبار سے, دل و دماغ اور عقل کے اعتبار سے انسان کا کوئی مقابلہ نہیں. سب پہ نظر ڈالو, اوپر نیچے دائیں بائیں, تمام جانوروں کے بارے میں غور کر لو. بہت ممکن ہے کہ انسان سے بدن میں زیادہ ڈیل ڈول والا جانور ملے, بہت ممکن ہے کہ انسان سے تیز دوڑنے والا جانور ملے, بہت ممکن ہے کہ انسان سے زیادہ طاقتور جانور ملے, مگر انسانی خوبیوں کے مقابلے میں مجموعی اعتبار سے کسی جانور کی کوئی حیثیت نہیں. انسان مخدوم ہے, یہ سارے جانور خادم ہیں. یہ انسان ہاتھی کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے, پتہ یہ کرتا ہے اونٹ کو کر لیتا ہے, اور یہ جو جھوٹے اور بیل اور فلاں ہیں یہ تو بالکل عام بات. اور اس کی کیسی کیسی خصوصیات ہیں, اس کی غذائیں خود آدمی بھی شمار نہیں کر سکتا کہ میری غذاؤں کی کتنی قسمیں ہیں. بقیہ جانور تو بیچارے جو بھوک کے وقت مل گیا مفرد کھا لیے, اور یہاں غریب سے غریب آدمی بھی مرکب بنائے بغیر کھانا نہیں کھائے گا, چٹنی بھی بنائے گا تو مزیدار بنائے گا, یہ نہیں کہ خالی پودینہ گھس دیا وہ کھا لے. نمک تو ڈالے گا, اس کوئی مرچ بھی ڈالے گا, دال بھی بنائے گا تو فرائی کر کے بنائے گا. مگر دیگر جانور بیچاروں کو جو مل گیا وہ کھا لیا, اگر تازہ نہیں ملا تو بھوسی کھا لیا, اسی میں خوش ہیں. پہننے کے اعتبار سے جانوروں کا حال یہ ہے کہ پیدائش کے بعد جو کھال چڑھ گئی چڑھ گئی، مرتے دم تک وہی رہی، اور حضرت انسان سردی کا لباس الگ ہے، گرمی کا الگ ہے، گھر کا الگ ہے، تقریب کا الگ ہے، دکان کا الگ ہے، فلاں کا الگ ہے، مکانات، یہ جانور بیچارے کہیں کھو میرے لیے، غار میرے لیے، کہیں جنگل میرے لیے کچھ نہیں، اور یہ کیسے کیسے مکان بنا رہا ہے، کیا زیب و زینت کر رہا ہے، تو بہترین سانچے نے اسے بنایا، پھر یہ ذرا سا انچ کا چہرہ ہے، اس میں کیا کاریگری ہے اللہ تعالی کی، سبحان اللہ، فی ای صورت ما شاء رکبک، بنایا سمارا اور کیسی کیسی صورتوں میں مصور کر دیا ہے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے ہر ایک اپنا سیمپل الگ لے کے آ رہا ہے، چھوٹی سی جگہ میں تبدیلی ہو گئی، بڑی جگہ میں تبدیلی کوئی بڑی بات نہیں، چھوٹی جگہ میں اربعہ ارب سیمپل بنانے ہیں اور ہر سیمپل دوسرے سے الگ ہے، ہر ایک کی آواز الگ ہے، ٹون الگ ہے، ایسا ساؤنڈ باکس یہاں رکھا ہے کہ ہر ایک الگ ہی ہے، بالکل موبائل پر سلام کرتے ہی پہچان جاتا ہے آدمی کون بول رہا ہے، کوئی صورت وورت نہیں ہے سامنے، ہے یہ نہیں بات، اللہ اکبر، اس سے بہترین سانچہ کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بہترین صلاحیتیں کسی مخلوق میں نہیں ہیں جو اللہ تعالی نے انسان میں رکھی، یہ حقیقت بیان ہوئی، فرمایا کہ مگر یہ انسان اگر ہمارے کہنے پر نہ چلے، ہمارے رسولوں کی بات نہ مانے، ہماری کتابوں کے مطابق زندگی نہ گزارے، فرائض کو نہ بجا لائے، گناہوں سے اور فواحش اور منکرات سے نہ بچے، تو جیسے ہم نے اسے بہت شاندار بنایا ہے، ہم اسے ذلیل کر کے جہنم میں بھی ڈال سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، اسفل السافلین میں بھی ہم پہنچا دیں، ہم نے تمہیں اتنی بلندی عطا کی ہے، اگر تم اس نعمت کی قدر نہیں کرو گے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرو گے، تو جیسے آج تم سب سے اچھے نظر آ رہے ہو، سب سے بری جگہ پہنچا دیے جاؤ گے، سمجھ میں بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، جو بنانے والا ہے وہ بگاڑنے والا بھی ہے، اور فرمایا کہ اتنی واضح بات ہم نے سنا دی، کیا اب بھی کوئی آدمی اس میں شک کر سکتا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جنہیں آخرت کا یقین، وہ تو کہتے ہیں بس میاں کھا پی لو موج اڑا لو، مٹی میں مر گئے، کون کس نے دیکھا ہے بعد میں کیا ہونے والا ہے، مکے کے لوگ بھی یہی کہا کرتے، ہم اور ہمارے باپ دادے سب مر گئے، مٹی میں مل گئے، کھوکھرے ہو گئے، ہڈیاں بھی ناپید ہو گئی، بھلا آپ کو کہاں کون اٹھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کی تردید فرمائی ہے کہ جو اللہ پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پہلی مرتبہ بنانا تو مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ بنانے میں کوئی مشکل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نظام بنا رکھا ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو چاہے اسے دفنا دیا جائے، چاہے اسے آگ میں جلا دیا جائے، چاہے اسے جنگل میں چھوڑ دیا جائے، اس کے تمام اجزاء بدن مٹی میں یا راکھ میں یا کسی اور چیز میں بدل جاتے ہیں، لیکن ریڑھ کی ہڈی میں ایک باریک دانہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں اللہ کے علم میں محفوظ رہتا ہے۔ وہ اتنا باریک ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا۔ اسی ایک باریک دانے سے قیامت میں جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اسی ایک دانے سے دوبارہ انسان بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ اور ابھی تو چھوٹے چھوٹے ہیں، چھ چھ ہاتھ کے ہیں آدمی، کہیں ذرا کے پانچ چھ بس، جب اٹھیں گے نا سمجھے نیا سیمپل ملے گا، ساٹھ ساٹھ ہاتھ کے ہوں گے۔ تعجب آپ کو ہو رہا ہے کہ جی اتنے بڑے کیسے ہو جائیں گے، کہ ہاں جس نے اتنا بنایا ہے وہ اس سے اتنا بھی بنا سکتا ہے، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ اچھا اگر بنا دیا جاتا اور اس زندگی کا حساب کتاب نہ ہوتا تو بنانے کا کیا فائدہ بھائی؟ پھر بنانے کا کیا فائدہ؟ پھر تو مٹی میں رہتے اور اچھا تھا۔ بنانا جب ہی فائدہ مند ہوگا جبکہ اس دنیا کی زندگی کا محاسبہ کیا جائے دوبارہ پیدا کرنے کے بعد، اس لیے محاسبہ ہوگا۔ گدھے گھوڑے برابر نہیں رہیں گے کہ اچھا کرو برا کرو سب ٹھیک ہے، اچھوں کو اچھا بدلہ ملے گا، بروں کو برا انجام، برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جب ہی تو عدل اور انصاف ظاہر ہوگا۔ تو فرمایا اس وضاحت کے بعد کسی بھی انسان کے لیے یہ موقع نہیں ہے کہ وہ روز جزا کو جھٹلا دے، بدلے کے نظام کو جھٹلا دے۔ اور کسی کو اگر شبہ ہو تو یہ پڑھ لے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالی تمام حاکموں کا حاکم ہے۔ تو جب دنیا کے حاکم اپنے باغیوں کو سزا دیتے ہیں اور اپنے اطاعت گزاروں کو انعام دیتے ہیں، تو جو احکم الحاکمین ہے وہ ایسا کیوں نہیں کرے گا؟ صاف سی بات ہے، جب وہ احکم الحاکمین ہے تو وہ باغیوں کو، انکار کرنے والوں کو، جھٹلانے والوں کو سزا دے گا، اور جو اس کے نیک اور مقرب بندے ہیں ان کو جزا دے گا۔ منکرین کے لیے جہنم تیار ہے، جیل خانہ خطرناک والا، اور نیک لوگوں کے لیے گیسٹ ہاؤس تیار ہے اعلی درجے۔ اس جیل خانے کے اندر جو سزائیں ہیں وہ بھی ناقابل تصور ہیں، اور اس گیسٹ ہاؤس میں جو انعامات ہیں ان کا بھی کسی کے وہم و خیال میں تصور نہیں آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ایک موقع پر ایک دھماکہ سا سنا گیا. حضور نے فرمایا سنا دھماکہ؟ کہ ہاں. کہ یہ ایک بڑا پتھر جہنم میں گرایا گیا ہے, 70 سال ہو گئے گرتے گرتے مگر وہ تہ تک نہیں پہنچا, اتنی گہری ہے وہ. اس کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہے, جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے. وہاں کے عذاب کا حال یہ ہے کہ اگر جو جہنمیوں کو غذا دی جائے گی سڑی ہوئی, اس کا ایک قطرہ اگر دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو پوری دنیا اس کی بدبو کی وجہ سے سڑ جائے. ایک قطرہ اگر ٹپکا دیا جائے, اور اس کے مقابلے میں جنت ہے. فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر ایک دوسرے درجے میں زمین آسمان کے برابر فصل ہیں. اور بعض ایسے محلات ہیں جو ایک موتی کے بنے ہوئے ہیں, جن میں کوئی جوڑ نہیں ہے, وہ اتنے وسیع ہیں کہ اگر ایک طرف جنتی جائے گا تو دوسری طرف نظر ہی نہیں آئے گا, اتنا بڑا رقبہ ہے. ایک پیر جنت میں ایسا ہے کہ تیز رفتار گھڑ سوار اس کے ایک جانب سے چلے گا, 100 سال تک چلتا رہے گا, اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. جو اس میں جائے گا کڑیل جوان ہو کے جائے, چاہے وہ دنیا میں بڑھاپے میں گیا ہو مگر وہاں 30-35 سال کا ہو کے رہے گا. کیونکہ اگر وہاں بھی بڑھاپا آ جاتا تو جنت ہی کیا رہتی. بڑے میاں کھانستے رہتے ہیں, جی چاہتا رہتا کہ کچھ کھائیں پیئیں, کھائی نہیں جائے, نہ دانت نہ آنکھ. اس لیے اللہ تعالی نے انتظام فرمایا کہ کچھ فکر نہ کرو, جوانی انلمیٹڈ ہے, بیماری کا نام و نشان نہیں. کیونکہ یہاں تو زیادہ کھا لو تو الٹان ہو جاتا ہے, پانی کھاؤ پیو ایک ڈکار آئے گی, خوشبودار سب ہضم, موج کرو بس. جو چاہو گے وہ ملے گا, جو مانگو گے وہ ملے گا. نہ غم ہے نہ خوف ہے, کوئی ٹینشن نہیں, ٹینشن فری زندگی ہے. یہ کن کو ملے گی؟ جو ایمان لائیں گے, جنہوں نے اچھے اعمال کیے, فلہم اجرٌ غیر ممنون. ایسا بدلہ ملے گا جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے, خالدًا مخلدًا فیہا ابدا. تو جہنم سے جو بچے گا اور اللہ کی نعمتوں کا جو مستحق ہوگا وہی تو کامیاب ہے. اور وہ کون ہے؟ جو دنیا میں رہ کر دین پر چلے, دنیا میں رہ کر رب چاہی زندگی گزارے. جب یہاں رب چاہی زندگی گزارے گا تو وہاں من چاہی زندگی ملے گی. یہ اس سورت کا پیغام ہے جو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. قسم ہے انجیر کی, قسم ہے زیتون کی, قسم ہے طور پہاڑ کی, قسم ہے اس امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین سانچے میں، سب سے خوبصورت مخلوقات میں ہر اعتبار سے انسان ہے. ثم رددناه اسفل سافلين، پھر ہم نے اس کو پلٹا دیا نیچے سے نچلے حصے میں. اکثر مفسرین نے اس سے جہنم مراد لی، یعنی اگر عمل نہیں کرے گا ہماری باتوں پر تو جیسے ہم نے اسے اچھا بنایا ہے ویسے ہی ناشکری کی وجہ سے بری جگہ پہنچا دیں گے اسے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے تو ان کے لیے ہے اجر جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، بے انتہا ہے. فما يكذبك بعد بالدين، تو اس کے بعد کوئی بدلے کا انکار کرے گا، یعنی نہیں کر سکتا اتنی واضح بات آ جانے کے بعد. أليس الله بأحكم الحاكمين، کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ یعنی ضرور ہے، جب احکم الحاکمین ہے تو وہ سزا بھی دے سکتا ہے اور اپنے نیک بندوں کو نواز بھی سکتا ہے، فیصلہ اس کا چلے گا. اس لیے اس سے ڈر کے زندگی گزارو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو تاکہ آخرت میں اللہ کی رحمت اور نعمت سے سرفراز کیے جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے اور غلطیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 66ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ راسخین فی العلم سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ رسوخ فی العلم کے معنی آتے ہیں علمی پختگی اور گیرائی کے، لہذا جو عالم علوم شرعیہ پر گہری نظر رکھتا ہو، یعنی عربی زبان سے، اس کے قواعد سے، اس کی لغات سے، معانی سے پوری طرح واقف ہو تاکہ نصوص کے سمجھنے میں اسے کوئی دشواری نہ ہو، اور تفاسیر اور احادیث شریفہ اور فقہ اسلامی پر اس کی گہری نظر ہو، تو ایسا عالم راسخ فی العلم کہلائے گا. اور ظاہر ہے کہ جب اس کی تمام علوم پر گہری نظر ہوگی اور صحیح فہم اسے نصیب ہوگی تو وہ عقیدہ صحیحہ پر قائم بھی ہوگا. اسی لیے قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں آیات محکمات اور آیات متشابہات کا تذکرہ فرماتے ہوئے راسخین فی العلم کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ آیات متشابہات میں اپنی طرف سے کوئی تاویل نہیں فرماتے ہیں، بلکہ بلا کسی تفصیل کے ان کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے کہ آمنا بھی کل من عند ربنا، کہ ایسی جو بھی نصوص ہمارے رب کی طرف سے آئی ہیں ہم بلا کسی تفصیل کے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں. تو اس جگہ پر جا کر جہاں ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دے، علم کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، یہ راسخین فی العلم کی پہچان ہے. اور جو لوگ اپنی حمادانی کے دعوے کے ساتھ آیات متشابہات کو اپنے بیان کا، اپنی تحریر کا موضوع بناتے ہیں اور اپنی طرف سے تاویلات کرتے ہیں، ان کو ان کے مقابلے میں قرآن پاک کی تعبیر میں الذین فی قلوبہم مرض، یعنی جن کے دل کے اندر بیماری ہے، کجی ہے، اس سے تعبیر کیا گیا ہے. تو راسخین فی العلم کہلانے کے لیے عقیدے کی صحت بھی ضروری ہے، محض جانکاری کافی نہیں بلکہ صحت عقیدہ بھی ضروری ہے. اور اسی کی تشریح و تفسیر فرماتے ہوئے حضرات مفسرین نے یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ اخلاقی اعتبار سے بھی وہی عالم راسخ کہلائے گا جو علم کے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہو. چنانچہ بعض حضرات مفسرین نے راسخ فی العلم کی صفات بیان کرتے ہوئے چار باتیں ارشاد فرمائیں کہ اس میں چار باتیں پائی جانی چاہیے. پہلی، التقوی فیما بینہ و بین اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان میں تقوی کی صفت ہو، یعنی ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، گناہ ہو جائے تو پہلی فرصت میں توبہ کرے. اور دوسری صفت بیان کی، والتواضع فیما بینہ وبین الناس، لوگوں کے ساتھ انکساری، عاجزی، تواضع کا معاملہ ہونا چاہیے، کبر و غرور کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی انانیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، جب کہلایا جائے گا کہ وہ راسخ فی العلم ہے. اور تیسرے یہ کہ الزہد فیما بینہ وبین الدنیا، دنیا کے ساتھ اس کا معاملہ بے رغبتی کا ہونا چاہیے، دنیا دار نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہر وقت 99 کے چکر میں لگا رہے، ہائے دنیا وائے دنیا میں پڑا رہے، عبد الدینار عبد الدرہم بن جائے، لالچ اور شح اس کے اندر آ جائے. اگر یہ باتیں ہوں گی تو وہ راسخ فی العلم نہیں ہے. اور چوتھی صفت بیان کی کہ والمجاہدت فیما بینہ وبین نفسی، اپنی ذات کے ساتھ قربانی کا جذبہ، محنت اور ہر طرح کی پریشانی جھیلنے کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے، تو وہ کہلایا جائے گا کہ یہ راسخ فی العلم ہے. تو خلاصہ یہ کہ علمی پختگی کے ساتھ ساتھ عقیدے کی صحت، اخلاق کو درست کرنا، اخلاقی زندگی کو بہترین بنانا، یہ تقاضے ہیں رسوخ فی العلم کے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ گرمیوں میں سردی کا اور سردیوں میں گرمی کا لباس پہنتے تھے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ سنن ابن ماجہ میں 117 نمبر حدیث ہے، سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے فضائل میں یہ باب ہے، اس میں خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے طلب فرمایا اور میری آنکھیں دکھنے آ رہی تھیں، جب میں حاضر ہوا تو حضرت نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں پر لگایا جس سے وہ بیماری فوراً دور ہو گئی. اور اسی وقت آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ الحر والبردہ، کہ اللہ علی سے سردی گرمی کا احساس ختم فرما دے. تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد سے آج تک مجھے نہ سردی میں سردی لگتی ہے نہ گرمی میں گرمی لگتی. یہ روایت حسن درجے کی ہے، اور یہ من جملہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کی قبولیت کے معجزات میں سے ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے فضائل میں سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. ایک صاحب اور سوال کرتے ہیں کہ سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا اور اللہ تعالی نے ان سے آپ کا نکاح فرما دیا تو ان کی طرف بڑھے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پہلے ان کا مہر تو ادا کر دو. تو عرض کیا گیا کہ کیا مہر ہے؟ تو اتنے میں عرش الہی پر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان پر 3 مرتبہ یا ایک روایت میں 20 مرتبہ درود شریف پڑھو، یہی تمہاری بیوی کا مہر ہے، پہلے اسے ادا کرو. تو اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہمارے پاس جو حدیث کی کتابیں موجود ہیں صحیح یا ضعیف، ان میں یہ روایت کہیں دستیاب نہیں ہوئی. البتہ تفسیر کی بعض کتابوں میں نقل کی گئی ہے، لیکن اس کی سند کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس درجے کی ہے، اس لیے ہم اس کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں. البتہ حدیث کے طور پر اسے بیان کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ سند کا اس کے پتہ نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ آج کل یہ میسج بہت چل رہا ہے، ایک صاحب نے ہمارے پاس بھی بھیجا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کا جب وقت آیا تو آپ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا کہ جی. تو آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا، دوسرا جنت میں. تو یہ میسج جو چل رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ وضاحت فرمائیں. تو جواباً عرض ہے کہ اس تفصیل کے ساتھ یہ روایت کہیں دستیاب نہیں ہے، اور جب تک صحیح سند سے کوئی بات نہ ملے اس میسج کو ہرگز آگے نہیں بڑھانا چاہیے، یہ سخت گناہ کی بات ہے. یعنی ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ نے وفات کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ایسی گفتگو کی ہو اور ادھر سے یہ جواب ملا ہو. بے شک ایسے کئی واقعات ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے درخواست کی ہے، فریاد کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس تفصیل کے ساتھ کہ وفات کے وقت آپ نے یہ پوچھا ہو اور پھر آپ کے اوپر رقت طاری ہو گئی ہو اور پھر یہ جواب ملا ہو، ایسی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری. البتہ یہ بات ثابت ہے، قابل اعتبار ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں بس موت کا فاصلہ ہے. یہ بات درست ہے، اس کو رائج کرنا چاہیے، اس کو عام کرنا چاہیے، لوگوں کو اس کی عادت بنانی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، تو انشاءاللہ اس فضیلت اور بشارت کے مستحق ہوں گے. باقی یہ اوپر کی جو تفصیلات ہیں اس کو بطور حدیث عام نہ کیا جائے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہم نے پڑھا کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، جس میں سے دو لوٹ آتی ہیں، ایک ساتھ رہتی ہے. تو ایک گھر والے رشتہ دار، اور ایک مال، اور ایک اعمال. تو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مال سے یہاں کیا مراد ہے، کہ ہم تو دیکھتے ہیں کوئی مال تو جاتا نہیں ہے، پھر کیا مراد ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہاں مال سے مراد ہے غلام، جو غلام ہوا کرتے تھے، جو خریدے جاتے تھے، وہ بھی آدمی کا مال ہوتا تھا، اس کی بھی وراثت، اس میں بھی وراثت چلا کرتی تھی. تو جب آدمی کا انتقال ہوتا تھا تو رشتہ دار بھی جاتے تھے، غلام بھی جاتے تھے، دفن کر کے رشتہ دار بھی واپس آ گئے، غلام بھی واپس آ گئے، تم گویا مال بھی لوٹ آیا. تو یہ مراد لیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض لوگ کچھ مال بھی ساتھ لے جاتے ہوں کسی زمانے میں، لیکن آج کل اس طرح کا کوئی دستور نہیں دیکھا گیا ہے. پوچھتے ہیں تجارت کے شرعی احکام، فضائل و مسائل پر کوئی مستند کتاب ہے جس کے ذریعے مجھے رہنمائی حاصل ہو سکے؟ تو فضائل تجارت پر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس کا آپ مطالعہ فرمائیں. اور تجارت کے مسائل کے سلسلے میں جو فتاوی کی کتابیں ہیں ان میں کتاب البیوع، اس پر نظر ڈال لیں. بعض حضرات نے اس پر مستقل تصنیفات بھی شائع فرمائی ہیں. حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاب دامت برکاتہم، اسی طرح حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم، ان کی متعدد تصانیف تجارتی مسائل کے موضوع پر ہیں. عربی کے اندر حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم، ان کی فقہ البیوع اس معاملے میں بہت ممتاز کتاب سمجھی گئی ہے، اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہوں تو اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ خفین کو اتنا اتار دیا جس سے ٹخنا کھل گیا، اس سے مسح ساقط ہوتا ہے یا نہیں؟ محض ٹخنا کھلنے سے تو ساقط نہیں ہوگا، لیکن پیر کا اکثر حصہ کھل جائے تو مسح ساقط ہو جائے گا. پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص اذان کے درمیان اگر ہنسے یا بولے تو اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بے شک اذان کا ادب یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو آدمی اس کا جواب دے، اگر کسی اور کام میں، دینی کام میں مشغول نہیں ہے تو اس کا ثواب بھی ہے، بڑا ثواب ہے. لیکن یہ بات کہ جو آپس میں بات چیت کرے گا، یہاں سے بولے گا، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یہ بات غلط ہے، کسی بھی روایت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ویسے ہی مشہور ہو گئی ہے. پوچھتے ہیں اگر کسی شخص کے زخم سے خون آیا اور اس کو وہ بہنے نہ دے بلکہ پہنچتا رہے، بار بار پہنچتا رہے، اپنی جگہ سے بہنے نہ دے، تو اس کا وضو باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو راجح قول یہی ہے کہ اگر اتنا خون نکلا ہو کہ اگر نہ پہنچتا تو بہ جاتا، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تھوڑا بہت نکلا ہے کہ اگر نہ بھی پہنچتا تب بھی نہ بہتا، تب نہیں ٹوٹے گا. پوچھتے ہیں ایک ساتھ کئی جنازے جمع ہو جائیں جن میں بڑے بھی ہوں، بچے بھی ہوں، بچیاں بھی ہوں، تو کیا صورت اپنانی چاہیے؟ تو اس بارے میں یاد رکھیے کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ جب متعدد جنازے جمع ہو جائیں تو ہر ایک کی نماز الگ الگ پڑھی جائے، یہ سب سے افضل ہے. لیکن اگر موقع نہیں ہے سب کی ایک ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو بھی جائز ہے. اس میں جو علم و عمل کے اعتبار سے سب سے افضل ہو مردوں میں سے، اس کو امام کے قریب رکھا جائے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر اگر عورتیں ہوں. کے بعد پھر اگر بچے ہوں اس کے بعد عورتوں کو رکھا جائے گا. اور دعا کے اندر بالغین کی دعا پڑھی جائے گی، پھر نابالغوں کی پڑھی جائے گی، بچوں بچیوں دونوں کی پڑھ دی جائے، کیونکہ سب کے جنازے اس کے اندر شامل ہیں. پوچھتے ہیں کہ انتقال کے بعد کے لیے اپنے اعضاء کسی کو عطیہ کرنے کی وصیت کر سکتے ہیں، مثلا آنکھ دینے کی یا اپنے بدن کا کوئی حصہ دینے کی؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں انسانی عضو کی بے حرمتی بھی پائی جاتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہے. یہ پورا بدن ہم اس کو خود استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کسی اور کو دینے کے ہم مجاز نہیں ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ اسلامی شریعت انسانی بدن کا احترام جس طرح زندگی میں کرتی ہے، اسی طرح وفات کے بعد بھی کرتی ہے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے. پوچھتے ہیں میت کو دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر انفرادی دعا کر سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ قبلہ روح ہو کر کے کریں، لیکن باقاعدہ اجتماعی دعا جیسا کہ بعض جگہ التزام ہے یہ ثابت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. پوچھتے ہیں انتقال کے بعد شوہر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں، میت بیوی کا؟ جی ہاں، دیکھ سکتا ہے، لیکن ہاتھ نہ لگائے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بسا اوقات کوئی آدمی کوئی چیز ادھار خریدتا ہے، لیکن ادا کرتے کرتے ادھار کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اصل قیمت سے کئی گنا زائد ہو جاتی ہے. تو جواب یہ ہے کہ جتنی بھی زائد ہوگی یہ سب سود ہے. عقد کے وقت کی مجلس میں جو قیمت طے ہوئی ہو بس اتنی قیمت کا لین دین جائز ہے. مدت بڑھنے کی وجہ سے زیادہ دینا بھی جائز نہیں، زیادہ لینا بھی جائز نہیں. اس لیے مجلس عقد میں طے کر لینا چاہیے کہ اتنے کی ہم یہ چیز لیں گے، اتنی قسطوں میں ادا کریں گے، اور کوئی قسط اگر وقت پر ادا نہ ہو تو اس کی وجہ سے قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اگر قیمت میں اضافہ ہو جائے گا تو یہ سراسر سود ہے، ایسے عمل سے آدمی کو بچنا چاہیے. پوچھتے ہیں کہ آج کل کچھ لوگ دودھیا سے قرض لے کر بھینس خریدتے ہیں، اس کے بدلے میں دودھیا ان سے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے اس وقت تک ان سے دودھ لیتا رہتا ہے، اور دودھ کی قیمت بھی عام ریٹ سے کم لگائی جاتی ہے، اور جب قرض کے بقدر رقم پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عام قیمت کے مطابق وہ دودھ لیتا ہے، تو ایسا معاملہ کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عام قیمت سے کم قیمت پر دودھ لینا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں قرض پر نفع کا شبہ پایا جاتا ہے کہ اس نے جو قرض دے رکھا ہے اس آدمی کو، اب دودھ لینے میں جو قیمت میں کمی ہو رہی ہے یہ اس قرض کا گویا کہ نفع یہ اٹھا رہا ہے، قرض نہ دیتا تو کمی نہ ہوتی، اسی لیے جب قرض پورا ہو جاتا ہے تو کمی ختم ہو جاتی ہے. تو مناسب یہی ہے کہ وہی قیمت رکھی جائے جو عام ریٹ بازار میں چل رہا ہو، مناسب ریٹ جو ہول سیل میں دینے کا ہوتا ہے، بڑی مقدار میں دینے کا کچھ تھوڑا کم ریٹ ہوتا ہے، بازار میں بھی ریٹیل سے کم ہوتا ہے، تو وہ ریٹ لگا دیا جائے، اور محض قرض کے بدلے میں کم قیمت، واضح کم قیمت لینا یہ سودی معاملے کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.